Turizmus. Turizmus. Dobar večer, dragi slušatelji Radio Sove. Stigli smo do još jednog turizmusa. Zašto je ovo izdanje posebno? Zato što nam je danas bio Welcome Day ili Dan dobrodošlice za studente na razmjeni, točnije Erasmus studente i one popratnih i sličnih studijskih programa. Održano je na građevinskom fakultetu na kampusu od 9 sati, a tko je sve bio prisutan, studenti su dobili toplu dobrodošlicu od naše rektorice Snježane Prijić Samaržije, kao i od Ureda za međunarodnu suradnju. Riječko sveučilište svake godine prima sve više Erasmusa, a zašto je to tako, objasnila nam je Maša Šašinka iz Ureda. Danas imamo Erasmus Welcome Day za naših 150 dolaznih studenata. Oni će nam boraviti na sveučilištu u zimskom semestru. Kroz cijelu godinu ih očekujemo možda negdje između 250-270. Brojke nam izuzetno rastu, gotovo sve naše sastavnice primaju studente. Danas na događanje smo pozvali i CEPU studente koji dolaze na Erasmus prakse. Tako da zaista smo imali ogroman event, puno dvoranu i jako smo zadovoljni. Što biste rekli što privlači Erasmus studente kod Rijeke sve više i više? Dobra riječ. Krenulo ih je 30-ak prve godine. Svi budu izuzetno zadovoljni, ne sad samo studijem, nego općenito i našim gradom i okolicom, tako da dobra riječ se prenosi, svake godine ih je sve više i više. Studentima na razmjeni se nude i razne druge aktivnosti za daljnje educiranje dok su u Rijeci. Tako su Riječka kreatistička škola i Bilingualism Matters također imali svoje predstavljanje, pa poslušajmo kakve se prilike nude za Erasmus studente, a i za sve ostale lokalne. Riječka kreatistička škola svaki semestar nudi svoje programe studentima koji dolaze na Erasmus ovdje i odaziv je stvarno velik. Studenti vole nastavu hrvatskog jezika, uživaju u tome, uvijek nauče nešto novo i to je najbolje kada je nastava bez prisile, kada ne moraju postići dobre rezultate i kada uživaju u tome. Danas smo predstavili jedan besplatni program učenja stranog jezika, Jezični tandem, koji organizira Bilingualism Matters at Rijeka, ogranak centra za informiranje o dvojezičnosti koji djeluje pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Program se odvija već 3 godine i dosta smo imali, čini mi se da smo imali više od 200 sudionika, odaziv je velik, već za ovaj semestar imamo nekoliko prijava, nadam se da ćemo nakon današnjeg dana imati više. Međutim, ono što je trenutno najbitnije za nas, s obzirom na moju večerašnju gošću, je Erasmus Student Network, studentska organizacija koja se bavi pomaganjem Erasmus studenta, koji su također držali svoju prezentaciju i predstavili su svoje aktivnosti. Zato je s nama ovdje večeras Lidija Stošić iz Erasmus Student Networka. Dobro večer, Lidija. Dobro večer. Evo, reci nam odmah za početak kako si zadovoljna Welcome Day-om i kako je prošao i što se sve izdogađalo danas? Jako sam zadovoljna, bilo je jako lijepo i mogu se pohvaliti da su skoro svi došli. Imali smo zakusku, zajedničko slikanje nakon toga i organizirali smo razgledavanje našeg grada i Opatije u pratnji vodiča. Što ste sve predstavili studentima na svojoj prezentaciji? Na prezentaciji smo predstavili ono što radimo, našu misiju, viziju. Također, što mogu očekivati kroz ovaj semestar od različitih kulturnih evenata, društvenih evenata, socijalnih evenata. Naprimjer, ovaj tjedan smo organizirali već social drink. Imamo također kulturne večeri koje će biti sutra, na kojima predstavlja, ovisno o temi toga tjedna, jedna država svoje kulturne običaje i tradicije. Predstavlja sutra? Sutra je, evo, pošto je Welcome Week, Hrvatska. I govorit ćemo o nekim tradicionalnim stvarima, ali i simpatičnim anegdotama koje su za Hrvatsku poznate. I koji valjda reprezentiraju najbolje kulturu države u kojoj dolaze na 5 mjeseci, pretpostavljam. Mi jeseneri ćemo predstaviti našu lijepu Hrvatsku i bit će zabavni program nakon toga gdje ćemo nastaviti druženje. Ok, to sve spada pod Welcome Week, kako si spomenula. Što nas očekuje do kraja tjedna? Do kraja tjedna imamo u petak welcome party, koji je pod temom flag party. Mm-hmm, dakle, što to znači? Svaka država mora donijeti svoju zastavu, gdje će se pokazati koliko različitih država imamo ovdje, što možemo biti vrlo ponosni ovaj semestar, jer nam se proširio spektar dolaznih studenata. Ovaj semestar imamo čak do 140 studenata iz različitih država, ali ne samo iz Erasmus Plus programa, nego iz drugih također, tako da je i Rusija ovog semestra. Znači, bit će zanimljive ruske kulturne večeri, nadam se. Da. I u nedjelju imamo još City Games, koji se ponovno organiziraju kao svaki semestar, u kojem Erasmusi dobivaju različite zadatke koje moraju obaviti u gradu i kroz te zadatke na neki način upoznaju sam grad, lokacije različite, a i zabave se. Mm-hmm. Što se tiče tih evenata, da li su oni isključivi za Erasmus studente ili se mogu i lokalni studenti priključiti? Naravno, naši eventi nisu samo isključivo za Erasmus studente, nego i za lokalnu zajednicu, gdje je nama cilj povezati različite kulture i upoznati ih s njima. Tako da ste svi dobrodošli, pratite našu Facebook stranicu i Instagram, gdje možete vidjeti live prijenose, kao što je danas bio live prijenos Dobro Welcome Day-a. I dobro, to je sigurno dobar način da studenti upoznaju grad, a i da razmijene, da se makne ta nekakva stigma Erasmusa kao posebnih ljudi koji su ovdje došli samo partijati. Pretpostavljam da ova međukulturalna razmjena i multikulturalnost da će pokazati što taj program zapravo je. Ok, hvala ti Lidija, to bi bilo sve. Evo, čuli ste, možete se uključiti u sve evente koji vam se sviđaju, slijedite Facebook stranicu i ESN-a, a do sljedeće srijede ostanite naravno slušati Radio Sovu. Vraćamo se idući tjedan sa nekim novim Erasmus studentom. Turizmus. Turismo.